różne języki. Nawet słowniki są czesko-słowackie. Zespół zwie się Tchebloc. Stop! w ramach antyintelektualnego płodozmianu Tche Bloc ze Słowacji. Podobno słowacki taki bliski polskiemu. Ktoś coś zrozumiał? Mogę wytłumaczyć, bo po tylu latach prowadzenia audycji, nie ucząc się słowackiego, właściwie już wszystko rozumiem. No ale nie jest to audycja językowa, nie jest to audycja słowna, no jest to audycja muzyczna. No każdy na własną rękę będzie musiał zaspokoić swoją ciekawość. Tche Bloc, tak się zwie ten zespół. Oczywiście wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Jakoś tak po śniadaniu, tylko nie wiem którym. Jak doktor Wilczur wstanie z łoża boleści po przeprowadzeniu tej jakże wymagającej i trudnej i znojnej audycji. Można by powiedzieć, że tę płytę zespołu Tche Bloc załatwił doktor Wilczur. W odróżnieniu od większości płyt, które załatwiają za doktora Wilczura słuchacze, a doktor Wilczur bykiem leży. Ale nie do końca doktor Wilczur to załatwił, ponieważ właściwie zespół Tche Bloc sam to przysłał. O, tu jest na przykład notka. Dla pana Michał Owczarek. Podpis Pablo Klemo. No to zdradziło jednak wielką pracę rzekomo wykonaną przez doktora Wilczura. Strefa małpa polskieradio.pl, ale o tej porze właściwie już tylko Basia może napisać. Dlaczego ja mam udowadniać jakiejś jeżedcie, że jestem prawdziwa? To ona pierwsza powinna stanąć na ubitym śniegu i pokazać mi się. Ale zaraz, zaraz. Ja faktycznie nie istnieję, donosi Basia, gdyż jestem wymyślona przez doktora Wilczura. O nie, nie, nie. W to nikt by nie uwierzył, że doktor Wilczur ma taką bujną wyobraźnię. Tymczasem jeżedta odpowiada. Coś ta Basia zbyt zaborcza jest, a jeżedta to ani od jeża, ani od jeżyka. Jeżedta to stan umysłu. No cóż, jestem w stanie to zrozumieć, bo doktor Wilczur to chyba też stan umysłu. To może zajmijmy się w takim razie sprawami merytorycznymi tej audycji, czyli muzyką. No i po pankach ze słowackiej budowlanki coś takiego subtelnego, finezyjnego by się przydało. O! Ci panowie będą dobrzy, to chyba jacyś intelektualiści. Widzę po garniturach, każdy nosi ancuk. A nie, nie, to nie Niemcy są, nie, nie. Biała koszulka, krawacik. Będzie dobry płodozmian. Zespół pochodzi z Norwegii i zwie się jakoś tak niezbyt po norwesku. CC, co w boys? Det rører alltid på seg. Jeg tror det magi. Fra ødeland i meg. Jeg vil ut for å se inn. Og se hvordan alt henger sammen. Og de spor du ikke ser. De dypeste sporene i meg. Jeg får aldri fred. Fra åndene som går. What to do? uczymy się norweskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Zaraz, zaraz, jakiego norweskiego? Przecież dr Wilczur przy każdej okazji twierdzi, że nie ma norweskiego. No to uczymy się albo nynorsk, albo bokmål, akurat nie wiadomo, w której odmianie zespół CC Cof Boys zaśpiewał. No w każdym razie bare du oznacza po norwesku bez ciebie. Mam nadzieję, że piękny płodozmian zaserwowali, a swoją drogą nie wiem, czy słuchacze wytrzymają, zdzierżą taką zmianę temp, nastrojów, szaty muzycznej, bo wiadomo, jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko dr Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. Odkładamy w takim razie Norwegów na kupkę. CC Cof Boys się nazywali. Na schronnej drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa będzie ich można znaleźć wypisanych wraz z tytułami, no, żeby każdy mógł sobie złowić tego łososia norweskiego w sieci. Przypomnę też, że cały czas można pisać strefa@polskieradio.pl. Marianna. Tak a propos i ad vocem. Nie sądzę, aby doktor musiał którąkolwiek z nas wymyślać. My po prostu jesteśmy, słuchamy, piszemy, kochamy. Tej nocy towarzyszyłam strefie od drugiej, twierdzi Marianna. Jednak niestety już o trzeciej musiałam iść spać. Więc odsłucham teraz na spokojnie ze strony. O, właśnie, i na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy można znaleźć odsłuchy. Właściwie trochę nie ma sensu słuchać na żywo. Poza tym, jeśli komuś coś wyjątkowo wypadnie między drugą a czwartą z niedzieli na poniedziałek, zawsze może posiłkować się odsłuchami. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem wczesnym marcem Czad i Harce. O, i tutaj Harców będzie co niemiara. Tak naprawdę ten zespół warto też zobaczyć, oprócz tego, że się go usłyszy, no ale troszkę nie da się tego zrozumieć. Będzie po węgiersku. No więc na słowo trzeba uwierzyć doktorowi Wilczurowi, że tam niezła makabra się dzieje w tekstach. Zespół, jak powiedziałem, węgierski, no, nazwa niezbyt węgierska. I Ellow Spots. Pani Pal Wojłon, mi jest o czodalo tuż omu zbóż. A meg mondom, félek, hogy meg se kóstolná. Thank you. mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pl-re. Zaraz. Jak gdzieś to słyszałem. Tylko chyba nie po węgiersku śpiewali. No, to mamy niezły cudzes. No, wiadomo, już nieraz graliśmy na wakacje w ramach leitmotivu interpretacje, wariacje i coś tam. I Elof Spots. Tak się zwie ten budapeszteński zespół. No, muszą słuchacze uwierzyć na słowo. To naprawdę piękna perspektywa, że Elof Spots o takich krwawych jatkach opowiada. No ale jak już się zobaczy ten zespół, no to już wiadomo, że o misiach koala nie śpiewają. No to węgierski z głowy, w takim razie Wege, czyli koniec. Ale nie koniec strefy rock'n'rolla wolnej Orangola, cały czas no takim cieniutkim, bo cieniutkim, mikrym bardzo. Ale dochodzi do nas korespondencja. Lemmy pisze. Doktorze, ufam, że dziś nie z puszki nadawane. Trzeba było uważać. No właśnie. Doktor Wilczur nie powie, nie. Magia radia obowiązuje. Wiadomo, że na żywo. A Lemmy jednak się zreflektował. Widzę, że na żywo. No i fajnie. Nalegam na jakiś traszyk. O, traszyk będzie za chwilkę, no ale poprzedzony, no niestety, lingwistycznym marudzeniem doktora Wilczura. No, to już wiadomo, kto do nas jedzie. Metalowcy pochodzą z Holandii. Czyli w jakim języku śpiewają? Po holendersku. No, po niderlandzku, jak to my, lingwiści stosowani, mawiamy. No ale ponieważ pochodzi z Holandii, to każdy, podejrzewam, zna albo niebawem pozna tę historię o dzień dobry holenderskim, że dzień dobry holenderskie niezbyt ładnie brzmi po polsku. Tu będzie taki przypadek, więc ważne, że to nic drożnego, nic brzydkiego, nic nieobyczajnego. Śpiewa, że dobrze mu jest, no po prostu. I wszystko cacy. Wiadomo, nie zawsze to, co pozornie wygląda na to samo, w innym języku takie jest. Na przykład świeży chleb po słowacku to czerstwy chleb. A pora jest dosyć zaawansowana, więc można, można. Holenderscy metalowcy zwą się Myrkfor. Stop. Oj, lepiej się nie uczyć holenderskiego, czyli niderlandzkiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, ale jeszcze raz powtórzę, że to nic drożnego w tych tekstach nie było. Zespół Myrkwar. Podejrzewam, że jak po niderlandzku śpiewali z Holandii, to muszą być z Geldry. O co chodzi, doktorze? No, to już każdy musi sprawdzić sobie we własnym zakresie. Doktor Wilczur nie może odrabiać pracy domowej z geografii za słuchaczy. No. I Geldrię też każdy sobie jakoś tam wyłowi. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, wczesnym marcem, czat i harce. No i mam nadzieję, że realizujemy. Ech, czy jeszcze ktoś tam coś jeszcze dopisał o tak pięknej porze? No, bez kozery powiem 3/4. Ale co to jest 3/4? No, doktor Wilczur nie może pracy domowej z języka polskiego odrabiać za słuchaczy. No, każdy musi sobie jakoś znaleźć odpowiedź. Bardzo ciekawą nazwę ma ta płytka, z której zagramy, mianowicie Taj Daj. Bo tutaj nawet znak zapytania jest, czyli Taj? Tak, tak, Taj. A no to Daj. Z Tajlandii będzie, ale to nie będzie tylko z Tajlandii. To będzie z Tajlandii bardzo dawno, dawno temu. องพี่เมื่อก่อนนี้มันอยู่ที่อกเดี๋ยวนี้มันวกวกขึ้นไปบนสมองรักเอ่ยรักเห็นใครไม่อยากแลมองเพราะพี่รักน้องรักน้องคนนี้แน่นอนรักของพี่มาเดี๋ยวนี้มันไม่สนุกรักจนเป็นทุกข์ทุกคืนนอนกอดแต่หมอนรักเอ่ยรักรักขึ้นสมองแน่นอนเนื้อตัวก็ร้อนร้อนร้อนยังไงชอบคนรักขึ้นสมองน้องเอ๋ยฝันไปต่างๆฝันมายุงคาบช้างไปปล่อยลงวางน้ำบนบางทีก็ฝันว่าลิงออกลูกเป็นคนให้หมอดูเขาดนเขาว่าพี่รักน้องข้างเดียวรักของพี่มาเดี๋ยวนี้วุ่นวายยิ่งนักรับรองว่ารักรักพี่นี่ต้องแน่นเหนียวลงรักเจ้าข้าวปลาไม่กินเลยเชียวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอรักขึ้นสมองน้องเอ๋ยฝันไปต่างๆฝันว่ายุงคาบช้างไปปล่อยลงวางน้ำบนบางทีก็ฝันว่าลิงออกลูกเป็นคนให้หมอดูเขาดนเขาว่าพี่รักน้องข้างเดียวรักของพี่มาเดี๋ยวนี้วุ่นวายยิ่งนักรับรองว่ารักรักพี่นี่ต้องแน่นเหนียวลงรักเจ้าข้าวปลาไม่กินเลยเชียวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละเธอกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเท่าน ั้นแหละเธอ A propos pani Tajki, która na koniec tutaj zaśpiewała, to przypomnę, że doktor Wilczur już wie, no taki jest zorganizowany, taki ma porządek w papierach, że już wie, co będzie za tydzień. Ale może doktorze wyjaśniłbyś, co właśnie teraz zagrałeś. Dobrze, jeśli ktoś chce sobie tę tajską rybę w sieci złowić, ta składanka zwie się Taj? Daj. To jak Taj, to daj. To my może już Taja nie dajemy, bo mało czasu króca bomba. Patrzę na zegar i widzę. No widzę też, że no, co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! I doktor Wilczur już wie, co będzie grał za tydzień. Bo za tydzień, 8 marca, a więc... Doktor Wilczur jedyne, co mógł wymyślić, to to, że będą grały i śpiewały same panie, kobiety, dziewczęta, niewiasty. Świetny pomysł. Świetny. Nawet znam leitmotiv. Aby śpiewały tylko baby. Piękny leitmotiv. Piękny. No to już nawet żegnać się nie trzeba, tylko... Zapraszać na za tydzień. Ale jeszcze pożegnać się trzeba, doktorze. No dobrze, to żegnamy się po rosyjsku. I вот na scenę naszego kluba wychodzić superstar naszego kluba Valentin Среди пеньков тихая речка течет. Проживает там народ, много ест и много пьет на берегах той реки. А если зима и когда холода ступят свои права, время настало и надо порвать с другого берега врага. We'll be right back. выходе тонет свет. Морда врага дадим. Кровавые часопели на белом снегу. Мы еще поглядим. Вместе мы сойдемся на зацепшелике. Первому дам по зубам. Останется торчать у меня в кулаке зуб моего врага. Венец в кулаке, челюсть сверну мудаку. А если не в глаз, то прочь попаду или сломаю руку. Железный кулак и смелость орла битву ведут сильней. Но будет победа и враг побежит снова к деревне своей. słuchaczu. Я открываю холодильник, там солнце. Я открываю холодильник, там небо. Я открываю холодильник, там песок. И маленькая бутылочка на дне. Балалея. Корни вибрируют в такт, древние корни вибрируют в такт, мудрые корни вибрируют в такт моего горячего сердца. Белые птицы летят вслед за мной, синие реки текут за мной, мудрые люди идут со мной, они называют меня Балалея.